You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something. I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love you don't find every day. That Loving Feeling uit 1965 en opnieuw uitgebracht in 1988. En dat waren de Righteous Brothers. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. Een nieuwe week, een nieuwe show. Maandagavond, 9 oktober en het is net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met easy listening muziek ofwel relaxte muziek. En interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond Herman de Bruin praat met Roel van Tongeren. Roel is bestuurder bij Frankenland Groep. En daar gaan ze stoppen met het gebruik maken van ZZP'ers. Nou, wanneer en vooral waarom, dat horen we straks. En Herman praat ook met Marceline de Waard. En Marceline, haar werk verschijnt vooral onder de noemer Feel Good met een twist. Ze is schrijfster en ze gaan het hebben over haar nieuwste novel of een nieuwste roman in het Nederlands, getiteld Nevels. En ook een vleugje spiritualiteit in de show. Herman de Bruin gaat bellen met Joke Bakker. En zij zit hier namens Open Art Exchange. En dan gaan ze het hebben over de tentoonstelling Spiritualiteit in Open Art Exchange. En die is tot en met 14 oktober te zien. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze nieuwe late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. goed dat je luistert. En dit zijn Earth, Wind & Fire met After the Love Has Gone uit 1979. Dit is De Late Avond. In case I need it when I'm old. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. But through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. I Wanna Know What Love Is. En dat was de band Foreigner. En daarvoor Earth, Wind and Fire. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin gaat praten met Roel van Tongeren hier in de studio aanwezig. Bestuurder van Frankenland Groep. En ze gaan stoppen met het gebruik maken van ZZP'ers. We gaan praten over de Frankenland Groep. Die gaat de inzet van ZZP'ers beperken. En Roel van Tongeren is in de studio. Hij is bestuurder van de Frankenland Groep. En weet daar denk ik alles van. Roel, welkom. Dankjewel. Ja. Nou, terrein, zelfs, het is sterker nog, niet beperken, maar zelfs ermee stoppen. Dat is wat wij gaan doen. Ja. Gaan. Nou, dan meteen de eerste vraag. Maar als je dan mensen tekort komt, heb je dan een ontsnappingsclausule? Nou kijk, wij zijn bezig ook om voor onszelf, voor alle locaties die wij hebben, 5 locaties in Schiedam, 1 in Vlaardingen, en dat we daar een flexpool voor gaan maken die flexibel over al de locaties kan werken. En zo creëren wij eigenlijk een eigen flexibele schil om tekorten ook op te vangen. Maar dat zijn geen ZZP'ers? Dat zijn geen ZZP'ers. Nee, dat zijn mensen die bij ons in dienst zijn. Nu moet ik ook wel zeggen, kijk, wij hebben gebruik gemaakt van ZZP'ers in coronatijd. En toen waren wij heel erg blij dat ze er waren. Ja. En er waren ook hele goede ZZP'ers bij. Maar we hebben daar ook de nadelen ervaren van het werken met ZZP'ers. Ja, maar die flexpool is dus anders. Die mensen staan er ook anders in dan. Ja, die werken gewoon bij ons in de Franklandgroep op een van de locaties. En daar waar er nood aan de man is, stel dat er een hoog ziekteverzuim ineens is door een griepgolf. Dan gaan die flexpoolmedewerkers, die gaan daar dan werken. Daar waar dan kunnen ze op de eigen plek niet meer werken. Nee, precies. Nee, dus, dat klopt. Is dat niet een soort luchtbedeffect? Nou, dan kijk, we maken gebruik van onze schaalgrootte van 5 locaties. En het zal niet in alle 5 locaties in één keer een grote griepgolf zijn. Dus dan kunnen we gebruik maken meer van de schaalgrootte. Ja, ja. Ik denk dat de zorgverzekering ook blij is met jullie stap. Nou, we worden overal wel ondersteund met ons initiatief. Meer dan ondersteund, het wordt ook toegejuicht. We weten alleen dat ook in, bijvoorbeeld in Rotterdam zijn er organisaties die 25% tot 30% aan ZZP'ers inzet op de dagelijkse personele bezetting. Ja. En bij ons is dat nooit meer geweest dan 3% in jullie zaten al tijd. Heel laag. We zaten al heel laag, ja. En dan gaat het nu naar 0. Ja, het gaat nu naar 0. En tenzij er straks, en dat hopen we toch echt niet, dat er weer iets met corona gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat er heel veel zieken zijn. En dan moet je iets anders bedenken. Het is geen wet van mede of persen. Nee, in nood zullen we dan toch weer wat anders moeten doen. Maar liever maar het is, niet. Nee, liever zeker niet. Want ook een ander nadeel is dat de mensen komen tijdelijk even werken bij ons. Ze kennen de collega's niet. Ze kennen de bewoners van ons niet. Nee. Ze kennen de gebruiken in de Franklandgroep niet. Dus het is aan alle kanten schuurt dat ook. Ja, daar gaat ook heel veel tijd zitten. In begeleiding, denk ik dan. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Die ZZP'ers kunnen ook naar binnen komen dus, maar dat wordt dan ook minder, want die zijn er dan niet meer. Daar kan je het personeelsbestand niet van uitbreiden. Nee, kijk, als wij ZZP'ers weer aannemen in vaste dienst, dan zijn de goede zijn natuurlijk altijd welkom bij ons. Ja. En kijk, op dit moment hebben wij geen personele problemen qua bezetting, dus dat... Daar zijn we ook heel erg blij mee. En dat is ook niet overal het geval. Nee. Maar de Franklandgroep gaat ook de mensen het geheim vertellen waarom jullie geen personeelsproblemen hebben aan andere zorgaanbieders, begrijp ik uit het verhaal. Toch? Ja, nou kijk, wij hebben recent, vorig jaar, hebben wij een aantal groepen opgeleid tot niveau 2. Niveau 2 is dus eigenlijk een helpende in de zorg. Daarna kan je niveau 3 doen en dan ben je verzorgende. Dus wij hebben veel geïnvesteerd in opleiden. En ook zo geïnvesteerd dat deze mensen een hele goede begeleiding hebben gekregen, rustig het vak konden leren en daardoor bij ons zijn blijven plakken. We hebben 60 mensen opgeleid tot niveau 2, waarvan er nu 40 de opleiding voor niveau 3 doen. We hoeven geen advertenties meer te wachten voor ZZP'ers in het nieuwe jaar, want in 1 januari gaat het in, hè, dat jullie echt geen ZZP'ers meer willen. Ja, ja, en nu is het al, al 2 maanden dat we geen ZZP'ers... In de praktijk ZZP'ers is het eigenlijk al zo. Ja, precies. Ja, dus er verandert eigenlijk weinig. Als mensen nog meer willen weten van de Franklandgroep, even de sociale media bekijken. Ja, precies. Ja, ja. Er is een website, er is op Facebook van alles te vinden, LinkedIn. Zoek even op Franklandgroep, precies. Schiedam, bijvoorbeeld, dan kom je er zeker op. Zeker, ja, ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Roel van Tongeren, bestuurder van de Franklandgroep. En veel succes met hoe jullie allemaal werken. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésé. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera.

heart I feel you. Well, well, well. You know, I wonder if you're coming home tonight. I'm thinking of the bedroom, baby. We'd been making love, making a love. If only you come through the door. I know you can't ignore all of the love you ever need. Van Peter André uit 1996. En daarvoor het Franstalige Les Pensants uit 2011. En dat was van de band Zaz. Haar werk verschijnt onder de noemer Feel Good met een twist. En dan heb ik het over Marceline de Waard. Herman de Bruin zit er al helemaal klaar voor. En die gaat met haar praten. En dat doen ze voornamelijk over haar nieuwe roman Nevels. Maar nu eerst Elvis Presley, een nummer One Night With You uit 1959 oorspronkelijk, opnieuw uitgebracht in 2005. Elvis Presley. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always lived very quiet life. I never did no wrong. Now I know that life without you has been too lonely, too long. One night with you is what I now pray. My dream come true. Always live very quiet life. I never did no wrong. Now I know. My dreams come true. Ik ga praten over een nieuwe roman van Marceline de Waard. Beetje mistig volgens mij. Marceline, welkom. Dankjewel. Ja. Mag ik zeggen mistig? Dat mag, ja. Nevels, ja. Die verhullen. Hè. Je hebt ze nu vaak 's ochtends ook. Het is wel de tijd voor nevels. Het is wel herfst aan het worden, ja. Dus ja. Inderdaad, ja. Spookverhalen met nevels, zit dat erin? Of, nee hoor, dat, nee? Dat zit er helemaal niet in. Nee, een spook hoef je niet te denken. Oké. Maar dan waar het wel over gaat, willen we dan ook graag horen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het verhaal gaat over Vee, een vrouw die hier in het westen woont. Die haar leven mooi op orde heeft. En ze is geboren in Drenthe, een oud familiehuis. En als haar moeder woont daar nog in dat familiehuis. En als haar moeder een klein huiselijk ongelukje krijgt, gaat ze tijdelijk terug daar naartoe om haar moeder te helpen. Haar partner Frank is daar wat minder blij mee. Er is wat onduidelijkheid met ook haar broer of moeder niet beter in een verzorgingshuis kan. Maar dat wil moeder per se niet. Ze wil daar in het huis blijven wonen met haar oude huishoudster. Ja. En in de tijd dat Vee daar voor de verzorging is, komt ook een oude jeugdvriend van haar. Die wil eigenlijk wel wat dingen weten van toen hij er nog woonde over zijn jeugd, wat opheldering. En zijn vragen en de herinnering aan haar kindertijd gaan toch wel trekken wat nevels weg die ze niet wist, die ze niet kende over haar huidige leven. En daarnaast blijkt er ook nog wel in de nevels een soort, noem het maar een familiegeheim verscholen te zijn, wat ook langzaam ontsluiert. En die worden wel onthuld uiteindelijk. Uiteindelijk wel. En het is eigenlijk, terwijl toch het ogenschijnlijk perfecte leven van Vee wat uit elkaar valt, trekken de nevels van het verleden op. Hoe kom je aan die inspiratie? Voor heb deze? Je zelf in Drenthe? Nee, helemaal niet. Maar zoals ook, wel vaker plekken waar ik geweest ben, gewoon de omgeving, die kunnen mij inspireren. En ik was, we waren eens een paar daagjes weg in Drenthe. We zaten in een mooi landhuishotel. En daar, het was najaar en daarbuiten zag ik iets van een rookpluim en ook door de manier waarop die kamer was. Ja, dat werden nevels. En die kamer ook al zag, dit zou een mooie slaapkamer zijn voor iemand die al heel lang woont. Het had ook de sfeer van een huis, dat kleine landhuishotelletje. En zo langzaam ging dat groeien. Dus die moeder van Vee die daar woonde. En met haar verleden, wat zij haar hele leven toch wel in die nevels verborgen heeft. Dat kwam. Natuurlijk, die vrouw die krijgt dan een gezin en kinderen. En dan uiteindelijk is haar dochter degene, de belangrijkste persoon geworden die dat verhaal haar verhaal gaat vertellen en het verhaal van moeder gaat ontdekken. Heb je dan ook een periode dat je zegt, nou lees ik het door en dan ga ik schrappen? Ja, dat zit er ook altijd bij. Dan ga je schrappen, dan ga je verplaatsen. Ik heb aan deze roman heb ik met tussenpozen gewerkt. Soms kwamen de andere, andere boeken, andere verhalen tussendoor. Ja, ja. Zoals de korte verhalen die ik dan ook schreef. Dus dan ging deze even weer. Ja. Nou, in de pauze. En een bepaald moment zeg ik, en nu pak ik door en nu maak ik hem af. En zeker als je hem dan oppak, denk je, oh ja, dit kan anders, dit kan eruit. Dit staat daar ook al. Wat is de mooiste plek om dat te vertellen? Ja. Dus, dan neem je ook een beetje afstand ervan en dan zie je dingen die je denkt, dat is niet zo logisch. Ook dat, ja. Mensen die dat boek willen hebben, die kunnen dat gewoon bij de boekhandel krijgen, denk ik, hè? Ja hoor, dat kan. En voor hier in de regio, het ligt bij het Schiedamse Boekhuis, Postscriptum. En als mensen iets meer over jou zelf willen weten, heb je iets op de sociale media staan? Ja hoor, mensen kunnen me, wat kunnen mensen me niet vinden, zou ik bijna zeggen. je kan me op Facebook vinden, op Instagram, LinkedIn ook, hebben de lezers. Een heel mooi boek om te lezen, Nevels van Marceline de Waard. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Dankjewel, graag gedaan.

wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls, yeah. All over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Why? They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi. Say hey. Ik ga praten met Joke Bakker namens Open Art Exchange en daar is een tentoonstelling Spiritualiteit in datzelfde Open Art Exchange. En Joke kan daar alles over vertellen, denk ik. Joke, welkom. Ja, dankjewel. Ik verwacht spiritualiteit eigenlijk in de kerk of in de moskee, niet zozeer in een galerie. Spiritualiteit is voor ons niet alleen maar religie, maar wij hebben eigenlijk spiritualiteit is eigenlijk een derde tentoonstelling in een serie over culturele identiteit. En we hebben voor spiritualiteit gekozen omdat het een van de belangrijke drijvers is van iemands identiteit. Of het nou individueel is of een groepsidentiteit. Mm-hmm. Maar iemands spiritualiteitsbeleving is heel erg bepalend ook voor zijn culturele identiteit. We hebben dit keer 3 kunstenaars uitgenodigd. En we hebben ons eigenlijk gezien onze achtergrond, dat wij toch wel min of meer gespecialiseerd zijn in Afrikaanse hedendaagse kunst. Mm-hmm. Hebben we ons gefocust op zeg maar wat spiritualiteit betekent in het hedendaagse Afrika. En we hebben 1 kunstenaar uitgenodigd uit Benin, Sander Amadou. Die onderzoekt eigenlijk de oude traditionele spiritualiteit, zeg maar, en plaatst eigenlijk de beleving daarvan zeg maar in de hedendaagse maatschappij en wat het nu betekent nog steeds zeg maar voor de hedendaagse Afrikaanse maatschappij. En die heeft prachtige kunstwerken gemaakt die gaan eigenlijk over spiritualiteit zeg maar in de traditionele beleving die vaak plaatsvindt via de natuur of via heilige bomen of bossen. En dat is eigenlijk een soort beleving dat is niet een soort religie in de zin van dat die bomen of bossen aanbeden worden, maar meer dat er een soort godsbesef is of een soort spiritueel besef is van iets wat groter is dan jezelf, wat je niet direct zelf kan benaderen. Mm-hmm. En waar dan zeg maar bijvoorbeeld heilige bomen of wat dan ook, of soms ook dieren of andere voorwerpen gebruikt worden als een soort facilitator. En we hebben daarnaast een andere kunstenaar uit Congo. Dat is Serge Diana. En die maakt de typische prachtige schilderijen met symboliek. Waarin aan de ene kant die traditionele Afrikaanse symboliek terugkomt. En tegelijkertijd verbindt hij dat met zeg maar, die grote evangelische stromingen die ook zeg maar, in Afrika voortkomen. En die vaak ook bij gemixte vormen van ziet. Mm-hmm. En daarnaast hebben we zeg maar, Kingsley Okwara. Dat is juist iemand die eigenlijk bijna aan de buitenkant van die Afrikaanse maatschappij staat, maar er wel vandaan komt omdat hij al 15 jaar zeg maar, in Luxemburg woont en werkt. En die heeft zeg maar, schilderijen met heel veel textuur maakt hij, die semi-abstract zijn en die een soort iconische werken maakt. Bijzondere tentoonstellingen zijn niet gewoon maar schilderijen of beelden of bouwwerken, maar echt helemaal gericht ook op die religie uit Afrika, vermengd met oude rituelen en symbolen. Ja, er zijn gewoon heel veel waarheden. Ja. In die zin. Gaan bezoekers dat ook ervaren? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop dat ze het vooral ook gewoon genieten van de toch de bijzondere soort kunst die daaruit voort is gekomen. Mm-hmm. Geef je ook iets van uitleg erbij? Ja, natuurlijk. We hebben altijd een soort korte tekst, en dat is niet ingewikkeld, die we zeg maar in zijn algemeenheid ophangen over de kunstenaars en ook over de tentoonstelling en waar het werk over gaat. En we hebben ook wat persoonlijke statements die we ophangen van de kunstenaars zelf over hun eigen werk. En daarnaast moeten natuurlijk mensen vooral hun eigen interpretatie toevoegen. Ja. Want dat juichen wij natuurlijk ook toe. Want wij willen eigenlijk niet een tentoonstelling maken waarin alles dichtgeschreven is. En waarin mensen eigenlijk alleen nog maar kunnen aannemen wat de kunstenaar zegt. Dat zijn ook allemaal wel werken waar mensen dan zelf ook iets bij kunnen voelen. Tot 14 oktober te zien in Open Art Exchange. Ja. Ja, dat klopt. Geef nog even de website waar het is te vinden en wanneer de openingstijden zijn, want dat staat er allemaal op, neem ik aan. Ja, www.openartexchange.com. En de openingstijden zijn woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5. En dan kunnen mensen gewoon zelf komen kijken naar die prachtige Afrikaanse tentoonstelling, een religieuze mix van christendom en traditionele Afrikaanse overtuigingen. Dankjewel daarvoor, Joke Bakker namens Open Art Exchange. En heel veel plezier ook bij de tentoonstelling. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Met spiritualiteit in Open Art Exchange komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 9 oktober. Maar niet getreurd, morgenavond is er weer een nieuwe show, weer vanaf 11 uur. En dan gaan we het laatste uur van je dag weer vullen met relaxe muziek, easy listening muziek. En dan zit hier in de studio Pat de Wolf. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebook pagina goed in de gaten voor de onderwerpen en alle nieuwtjes die er wel zijn en die te maken hebben met dit programma. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Voor nu wel trusten. En moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. We gaan eruit met Herb Albert met Rotation.